مستحضرید مقامی که برای بانوی کرامت ذکر شده است یه مقام عادی نیست. در زیارتنامه اون حضرت عرض میکنیم ان لک عند الله شأنا من الشأن، که این تنوین تنوین تفخیم و تعظیم است، یعنی خیلی شأن عظیم دارید. دو تا عز ذات اقدس اله به این بانو داد، یکی این که عز شفاعت داد تو همین زیارتنامه است، یکی اذن سخن گفتن داد. هیچ کسی حق شفاعت ندارد مگر اینکه معزون باشد، منزل لذی یشف انده الا به اذنه. و از اون طرف مشفون له باید مرتزل مذهب باشد، این را شفی باید بداند و شفی هم باید معزون باشد. بنابراین یه اذنی ذات اقدس اله به این بانوی کرامت مانند سایر اهل بیت عطا کرده است که به اینها حق شفاعت میده. اگر کسی معزون و شفاع بود مشفع است. مشفع یعنی مقبول و شفاع. این که در باره اولیای الهی گفته می شود در قیامت به اینها می گوین غف تشفع تشفع، اون جواب این امر است و مجزوم است، یعنی بیست شفاعت کن، شفاعتت مقبول است. شفیع مشفع یعنی شفیعی که مقبول الشفاء است. سر مقبول الشفاء بودن اینها اذن الهی خدای سبحان به هر کسی اذن نمیدهد مگر اینکه اون شخص مقبول الشفاء باشه. اذن دومی که ذات اقدس اله به این ذوات قدسی و به بانوی کرامت داده است این است که اون روز سخن گفتن ممنوع است، هیچ کس حق حرف ندارد. نه اینکه تحریم شده باشد، چون اونجا جای تکلیف نیست، جای تشریع نیست، هر چه هست سخن از تکوین است. هیچ کس زبانش گویا نیست، توان سخن گفتن نیست. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. صحنه قیامت این طور نیست. جهنم حساب دیگری دارد، بهش حساب دیگری، ولی در ساحره قیامت کسی حق حرف ندارد. با اینکه ان الاولین والآخرین مجموعون الى میقات معلوم، هیچ کس حق حرف ندارد، یک گروه خاصی حق حرف دارد. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، و اون معزون هم به قول ثواب حتما سخن حق میگوید. در اون روز به اینها اذن تکوینی داده می شود که حرف بزنند و از افراد شفاعت کنند. خب اگر چنون که این مقام مال فاطمه معصومه سلام الله علیها است، نشون می دهد این تنوین ها تنوین تفخیم است. ان لک عند الله شأنا من الشأن، اون شؤون ویژه‌ای که ادراکش آسان نیست به این ذات قدسی داده شد. همه این برکاتی که شما در حوزه های علمیه مخصوصا این قوم میبینید به برکات اهل بیت است و برکت این بانو این حوزه بالنده است، که امیدواریم همه ما در کنار این مأدوه و مائده الهی حد اکثر بهره رو ببریم.